sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spore zmiany w programie szczepień od przyszłego poniedziałku. Krótsze będą odstępy między dawkami. Unia Europejska przygotowuje nowe sankcje przeciwko Białorusi za prześladowanie tamtejszych Polaków. LOT w te wakacje poleci do 14 greckich miast. Rząd zmienia zasady Narodowego Programu Szczepień. Będą krótsze odstępy między dawkami, a ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić wcześniej. Rozpoczynają się też szczepienia w niektórych zakładach pracy. Od wczoraj skierowanie na szczepienia mają już wszystkie dorosłe osoby w Polsce. Od 17 maja odstęp między dwoma dawkami będzie krótszy. Wyniesie minimalnie 35 dni, zarówno przy szczepieniu Pfizerem i Moderną, jak i w przypadku przyjęcia preparatu od AstraZeneca. Dotąd, w zależności od producenta, były to nawet 3 miesiące. Ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić już 30 dni po dodatnim wyniku, a nie, jak dotąd, po 90 dniach. Równolegle rząd rusza z kampanią promującą szczepienia z udziałem sportowców, blogerów i youtuberów. To dlatego, że wśród młodych frekwencja jest niższa. Łącznie na szczepienie zarejestrowało się dotąd 40% pełnoletnich Polaków. Tymczasem chęć wzięcia udziału w akcji szczepień deklarowało wcześniej od 60 do 70%, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rzeczywistość weryfikuje tego rodzaju deklaracje. Przed nami wszystkimi stoi największe wyzwanie, jakim jest przekonanie wszystkich do szczepień, bo to jest jedyna droga, żeby powrócić do normalności. Za tydzień ruszają też szczepienia w zakładach pracy. Warunki spełniło ponad 700 firm. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś osoby niepełnosprawne mogą zgłosić się do powszechnych punktów szczepień bez umówionego terminu, poza kolejką. Największym gwarantem pokoju na świecie są Stany Zjednoczone, podkreślił w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w spotkaniu przywódców tzw. bukareszteńskiej dziewiątki, czyli krajów wschodniej flanki NATO. Oprócz Polski i Rumunii należą do niej Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria. Polski prezydent wskazał, że obawy i troski dzisiejszych rozmówców od lat pozostają niezmienne. We wszystkich tych poszczególnych wypowiedziach pobrzmiewały te same akcenty związane z kwestią spojrzenia w kierunku wschodnim i ewidentnego, jasnego i oczywistego dostrzeżenia, praktycznie rzecz biorąc, niestety permanentnego niebezpieczeństwa, jakie od całego szeregu lat znowu stamtąd pojawia się jako widmo wobec naszej części Europy. Prezydent dodał, że w ostatnim czasie pojawiło się kolejne niebezpieczeństwo na wschodzie Europy, a jest ono związane z zachowaniem suwerenności przez Białoruś. Kolejne unijne sankcje wobec białoruskiego reżimu zostaną zatwierdzone za kilka tygodni, poinformował o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Potwierdził tym samym oficjalnie informację brukselskiej korespondentki Polskiego Radia, że wspólnota zamierza rozszerzyć restrykcje wobec władz w Mińsku za prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi. Szef unijnej dyplomacji powiedział, że białoruski reżim nadal stosuje represje wobec własnych obywateli i że teraz wziął na celownik polską społeczność. Polskie Linie Lotnicze LOT i Ministerstwo Turystyki Grecji podpisały umowę, której celem jest promocja Grecji w Polsce. Polski przewoźnik będzie obsługiwał tego lata 14 greckich portów lotniczych. W zeszłym roku narodowy przewoźnik przewiózł 120 tysięcy pasażerów na trasach między Polską a Grecją. W tym roku LOT przekazuje do sprzedaży 240 tysięcy miejsc. W ramach akcji LOT na wakacje przewoźnik poleci m.in. na Kos, Zakynthos, Rodos, Santorini, Mykonos, Kefalonię, Korfu i na Kretę. Oprócz Warszawy w te miejsca będzie też można się dostać z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska. Pierwsze rejsy wystartują 25 maja i dostępne będą do początku października tego roku. W czasie wakacji przewoźnik będzie latać także do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Ostateczny kształt siatki połączeń z Polski do Grecji uzależniony jest od sytuacji epidemicznej. Wszystkie połączenia odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na włoską wyspę Lampedusa od wczoraj przypłynęło 20 statkami i łodziami ponad 2100 migrantów. Miejscowy ośrodek dla uchodźców może pomieścić 250 osób. Trwa akcja ewakuacji przybyszów na Sycylię i do innych regionów Włoch. W tej chwili w ośrodku na Lampedusie znajduje się ponad 1000 migrantów. 700 osób czeka na molo w porcie na ewakuację. Migranci przybyli na statkach i łodziach, które wypłynęły z Libii i Tunezji. Ponad 300 osób umieszczono na wynajętym statku pasażerskim, gdzie rozpoczęli odbywanie kwarantanny. Gubernator Sycylii Nello Musumeci oskarżył włoski rząd i Unię Europejską o bierność i hipokryzję, które nieuchronnie pociągną za sobą dalsze ofiary śmiertelne. Przypomniał, że tylko w tym roku po drodze z Afryki do Włoch utonęło ponad 500 migrantów. Musumeci domaga się od rządu, by zwrócił się do unijnych partnerów o pomoc i przyjęcie części przybyszów. Od stycznia do Włoch przez Morze Śródziemne przybyło 13 tysięcy migrantów. W większości to Tunezyjczycy, Iworyjczycy i obywatele Bangladeszu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Trwa ostatnie spotkanie 29. przed ostatniej kolejki Ekstraklasy. Raków Częstochowa podejmuje Piasta Gliwice i prowadzi od 32 minuty po bramce Władysławsa Gutkowskisa. Piłkarze właśnie wracają na drugą połowę. A w serwisie czas na kolarstwo. To był przepiękny etap Giro d'Italia. I nie chodzi o pogodę, bo na początku lało jak z cebra, ale o to, jak fantastyczną walkę stoczył Taco van der Horn z grupy Intermarché Vanty. Od początku był w ucieczce i jako jedyny zdołał dojechać do mety przed peletonem, który stracił do niego 4 sekundy, a do przejechania było prawie 190 km, z Bielli do Canale. Łukasz Wiśniowski, Tomasz Marczyński i Maciej Bodnar, czyli Polacy startujący w tegorocznej edycji Giro, na dalekich pozycjach. Liderem pozostaje Włoch Filippo Ganna. Dwie dobre informacje o Idze Świątek. Po pierwsze, w łatwy sposób awansowała do drugiej rundy turnieju tenisistek w Rzymie. Łatwy, bo jej rywalka, Amerykanka Alison Risk, skreczowała w pierwszym secie przystanie 5-4 dla Polki. Po drugie, Iga awansowała na 15 miejsce w rankingu WTA. Niestety z turniejem pożegnała się już w pierwszej rundzie Magdalena Linet, która przegrała z Petrą Kwitową. W stolicy Włoch właśnie powinien zaczynać się mecz Huberta Hurkacza z Włochem Lorenzo Musettim. Hurkaczowi nie udało się utrzymać 16 pozycji w klasyfikacji tenisistów. Według najnowszego notowania ATP jest 19. Przez eliminację w Rzymie przebrnął Kamil Majchrzak, który jutro zagra z Denisem Szapowałowem. Denis jest światowej klasy zawodnikiem, od kilku lat w czołówce wygrywał już z większością zawodników, którzy, więc na pewno będzie to fajny mecz dla mnie, fajne przetarcie. Na pewno spróbuję jak najlepiej przygotować się do tego meczu i napsuć mu jak najwięcej krwi. Zakończyło się plażowe tournée zespołu Kinga Wojtasik, Katarzyna Kociołek. Były w Dosze, zagrały 3 turnieje w Cancun, a teraz wróciły z Pucharu Kontynentalnego w Turcji, mówi Kasia Kociołek. Dzięki temu turniejowi w Turcji Continental Cup zakwalifikowałyśmy się, zajęłyśmy tam drugie miejsce i zakwalifikowałyśmy się na finałową fazę w Hadze w Holandii, która odbędzie się w drugiej połowie czerwca. I z tamtego turnieju zwycięzca kwalifikuje się na igrzyska. Także po prostu na tym turnieju trzeba będzie wygrać ze wszystkimi i wtedy możemy się pakować na igrzyska. Zanim jednak duet Wojtasik-Kociołek wybierze się na decydujący o przepustkach olimpijskich turniej w stolicy Holandii, zagra jeszcze w Soczi i Ostrawie. Kolejny spot w Trójce za 2 godziny. Nad ranem od 4 stopni na Podhalu do 9 w centrum i 13 na krańcach zachodnich. Jutro od 21 w Suwałkach, 25 w Warszawie i Rzeszowie do 28 stopni we Wrocławiu. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie i bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy w Lidlu możesz dostać więcej za mniej? Jasne! Wszystkie napoje roślinne 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. A kawa rozpuszczalna Belarom Green 35% taniej. 8,99 za 200 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata.

ze specjalnymi życzeniami dla Bono w dniu jego 61. urodzin. U2, The Unforgettable Fire. Utwór, który ja pokochałem drugą miłością dokładnie 6 sierpnia 2009 roku. Wtedy to grupa U2 po raz trzeci, jak na razie ostatni, zawitała do naszego kraju. Piękny koncert podczas trasy 360 stopni, i gdzieś w połowie setu. To niesamowite wykonanie tej piosenki z Edge'em grającym oczywiście na fortepianie Yamahy. Piękne. Piękne to było, więc z niezwykłą przyjemnością powróciłem dzisiaj z powodu urodzin Bono. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa wieczorne myśli, a teraz tak to jest czasami, że jak się wpuści kolegów i zaczynają grzebać w płytach, to nagle odnajdują rzeczy, o których zapominało się, że ma się takie rzeczy na półce. A pamiętam rok 95, kiedy ten album się ukazał. I wtedy słuchałem go bardzo namiętnie. To płyta solowa. Piąta płyta solowa. Muzyka, która między innymi, oczywiście znany jest ze współpracy z Mike and the Mechanics, z grupą Squeeze, Ace. Grał też w wielu różnych projektach, nawet na płycie Roxy Music. Ja oczywiście szczególnie go ocenię za współpracę z Rogerem Watersem, a chodzi o Paula Karaka. To z płyty Blue Views, utwór, który wtedy był sporym przebojem, Eyes of Blue. How Ace of Blue, rok 95, Paul Carrack z płyty Blue Views, pięknego albumu. No i skoro już wygrzebałem go z półki i ta zakurzona płyta jest ze mną, to pewnie będę w najbliższym czasie jeszcze do niej wracał, zwłaszcza że tych piosenek, które tak pięknie brzmią w radiu, jest na tej płycie dużo, dużo więcej. To jest oczywiście wieczorny przegląd myśli w programie trzecim Polskiego Radia. Zaczęliśmy od życzeń urodzinowych dla Bono. I teraz też będą życzenia, no ale nie dla artystki, która nam zaśpiewa, a po prostu dla jednej ze słuchaczek, dla pani Anny z Olkusza. Specjalnie z życzeniami urodzinowymi Sade, Soldier of Love. Lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. to dobrze, jak gusta słuchaczy pokrywają się z gustem pana prowadzącego. Tak, bo Shade to niewątpliwie jedna z moich ukochanych wokalistek, no ale dzisiaj oczywiście z życzeniami dla naszej stałej słuchaczki pani Anny. A teraz patrzę na zegarek, jest prawie 26 minut po godzinie 19. No to chyba najwyższy czas, by w wieczornym przeglądzie myśli w programie trzeci pojawiła się muzyka polska. I to muzyka młodego zespołu, bo chociaż muzycy, którzy za nim stoją, młodzi nie są, to jednak zespół dopiero debiutuje. Powiem, co jest, z czym się je za kilka minut. Grupa nazywa się Hippocamp. Na początek utwór Futurologia. Futurockologia. To tytułowy utwór z płyty zespołu Hipokamp. Grupy, jeśli mnie pamięć nie myli, z Inowrocławia. Zespół, który powstał... Właśnie, kiedy on powstał? Dokładnie nie wiem, kiedy powstał. W każdym razie tworzą go muzycy, przynajmniej w części, którzy już niejednokrotnie tutaj się pojawiali na antenie Trójki w audycji Wieczorny Przegląd Myśli. Szefem zespołu, kompozytorem materiału jest Maciej Zamczała. Na perkusji towarzyszy mu Łukasz Oliwkowski, ale no właśnie, jeśli komuś wydały się znajome te partie instrumentów klawiszowych, to nie dziwne, bo to Zbyszek Florek, klawiszowiec grupy Quidam. Co więcej, na tej płycie także pojawia się Jacek Zasada, czyli flecista grupy Quidam. To piękne dźwięki. Bardzo mnie cieszy, że ci panowie cały czas są aktywni muzycznie i mam nadzieję, że jeszcze będę miał nieraz okazję wracać do ich twórczości. A płyta zrodziła się z inspiracji wierszami Stanisława Lema. No i postanowili właśnie ubrać te wiersze w taką formę trochę progresywną, trochę art-rockową. Te wiersze na tej płycie recytuje Beata Kawka. No to teraz taki właśnie fragmencik już ze słowem twórczości grupy Hipokamp, utwór Miłość. Świat rozpierany rękami, niebo podparte wzrokiem i melodie na zewnątrz zaciskały mnie z dnia na dzień. Nieprzetkane siecią krwi, słabły wiatry i światła, mnąc się jak duże liście, którym dziecko wypruwa żyć. Noc wstępowała we mnie. Obraz ciemnego kraju zacierał dźwięk powietrza i biały oddech kwiatów. Słowa opadały z moich wierszy. Zwrotki zarastały w moich książkach. Krajobrazy umierały w moich oczach. Niebieskich i zielonych. Kwiaty dzieliły swój kształt między zwierzęta. Ptaki ślepły na wysokości. Drzewa wydarto z tkaniny lasu. Zostały tylko słupy po przedzielanej przestrzeni. Bezdrzewnie smutne. Powietrze uchodziło z gniazd i muszli. W czerwonym gardziołku ptaka. Tryle rozpadały się w proch. We fiołkowych i chyba nowych gwiazdy wypływały z nieba. Świetliki gasły jak słońca. Snęły skrzela księżyca. Topniały ostatnie obłoki. Woda mieszała się z ziemią. Światło mieszało się z mrokiem, schodząc w przedświetlną ciemność. W moich snach więdły twarze nienazwanych wierszy i kobiet. Akwamaryna i ochra przemieniały się w proch. Krajobrazy umierały w głębi oczu. Aktorzy wychodzili z teatrzyku. Opadała ciężka kurtyna. Na scenę pustą jak śmierć. Pustoszał skład wyobraźni. Przejrzyste skręty marzeń, jedwab, plusz, mora, aksamit, brokat, pincel, na lama. Moje lustra umilkły. Cień powrócił do dębu. Liście zasypały ślad oddechu. Ziemia nie krąży w słońcu. W żyłach nie krąży krew. Tylko ty ocalałaś, przeprowadzona przez płomień. Biały profil dziewczęcy z węglonej wyobraźni. Utrwalony jak czarna pieczęć paproci zakutej w węgiel. Przetrwa lasy karbonu, które zwalił ocean. Beata Kafka i grupa Hipokamp. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do tych dźwięków wracali, zwłaszcza, że no już miałem okazję usłyszeć całość i tych melodii, którymi chciałbym się z Państwem podzielić, jest tutaj zdecydowanie dużo, dużo więcej. I tak samo jak pewnie będę wracał do kolejnego wykonawcy, to znowu młody zespół, ale na razie trafił w moje ręce singiel i zrobił na tyle duże wrażenie, że nie tylko postanowiłem się dzisiaj z Państwem podzielić tymi dźwiękami, ale już też zapowiadam, że w najbliższym czasie będziemy wracali do muzyki zespołu, który nazywa się Andareda. Do mnie No dobrze, trochę się zapędziłem, o tak powiem, bo zespół Andreda już od jakiegoś czasu jest na rynku, ale że nie było żadnych śladów działalności przez jakiś czas, więc, a poza tym ja już jestem w tym wieku, że wszystko, co pojawiło się po roku 2000, dla mnie ciągle jest nowe. Więc tak, to zespół Andreda z nowego singla, Dostrzeganie, i myślę, że jeszcze do tej muzyki będziemy wracali, a teraz proponuję zapisać sobie takie daty. 13 sierpnia Gdańsk, 20 sierpnia Wrocław, 21 sierpnia Warszawa, 22 sierpnia Kraków. Podczas tych wymienionych przeze mnie dni będzie można na żywo usłyszeć muzykę tego zespołu. Jest. Riverside wraca na scenę. W tym roku obchodzą 20 lat swojej działalności, 20-lecie działalności grupy Riverside. No i z tej okazji w sierpniu kilka koncertów, na których przed nimi na scenie pojawi się Edyta Bartosiewicz, Mick Moss z grupy Antimatter, no a także taki debiutujący warszawski młody, nieznany zespół Collage. Tak, więc do zobaczenia w sierpniu na koncertach grupy Riverside. Obiecałem, że dzisiaj sięgnę do muzyki zespołu Kosmetyki Mrs. Pinky. Myślałem, że w większym wymiarze, ale przynajmniej jeden utwór. Ciągle w ruchu. W ruchu. Grupa Kosmetyki Mrs. Pinky. No, jak obiecałem, to będę wracał do tej muzyki jeszcze, więc myślę, że będzie okazja posłuchać więcej tych dźwięków z przeszłości. Wiem, że obiecałem Państwu wywiad z Lizą Gerard i Julesem Maxwellem i na pewno wcześniej czy później te dźwięki, te nagrania Państwu zaprezentuję, ale dzisiaj tylko i wyłącznie muzyka od tego niezwykłego duetu A Time to Dance. I love you, no, better. Liza Gerrard i Jules Maxwell ze świeżo wydanej płyty Burn. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Za chwilę trzy wymiary gitary, nie tylko gitary. I za Piotrka Barona Ola Kaczkowska, a z tego co wiem, dużo także dźwięków Dave'a Gahana, bo przecież miał niedawno urodziny. To tyle. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. I was a boy. The moon was pearl, the sun a yellow gold. When I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. But now that I have gone from here, there's no place I'd float my chances on the tide back in the good old world. In October's last, I'll fly back home, holding down wind. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś